آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے, ٹھیک ہے, شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے, مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے, تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں تین یا چار, اب وہ کنفیوژن ہے, چار رکعت کی نماز ہے اس نے, اس کو شک ہو رہا تین یا چار, تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے, شک کو نکال دینا چاہیے, اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں شک کو نکال دینا چاہیے, تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں, اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں, یقین کر لے کہ تین ہوا سمجھ لیجیے, یقین کر لے کہ دو ہوئی سمجھ لیجیے, سمجھ رہے آپ, یقین کر لے, یقین پر بنیاد رکھیں, پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کریں, پہلے یقین کر لے. مثال کے طور پہ میں نماز میں ہوں, مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے تین رکعت پڑھی ہے چار, تو یقین کر لے, اور ظاہر کہ یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے, زیادہ کے بنے ہے نا, تین پر یقین ہو سکتا ہے چونکہ شک کیا ہے تین یا چار, تو تین پر یقین کر لے, پھر ایک رکعت پڑھ لے آپ, مطلب چار کر لیے اپنے آپ کے حساب سے, وہ کتنے ہوئے واللہ عالم, اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے. تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے, پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو جو ہے سہو کے دو سجدے کرے, بس اگر تو نے اگر پانچ رکعتیں پڑھی ہوں گی, ٹھیک, مطلب آدمی نے اگر تین پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو چار کر دیں گا, اگر پانچ پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے اسے اچھی جو ہے چھٹی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے, اور جو ہے اسے چھ بنا دیں گے, اور پہلی چار رکعت الگ اور یہ دو رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا. تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی, پہلا نماز میں شک ہو بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے, شک ہے کہ تین پڑھی یا چار پڑھی تو سجدے سہو کر لے, اگر چار پڑھ لی تھی اور پانچویں ہو گئی, پانچ کا بھی لفظ آ رہا نا, کیوں, اس کو شک تھا نا تین اور چار پڑھا, کیا پڑھا اس نے, اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی, تو اس نے جو ایک رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ تین سمجھ کے چار کر رہا تھا, تو اصل میں ہوگی چار کے بعد ایک پانچویں رکعت, تو جو پانچ پڑھ لی اس نے, مطلب چار اس کی ہو گئی تھی غلطی ہوئی پانچ پڑھ لی, تو سجدے سہو یہ دو سجدے ایک رکعت کے برابر ہوتے ہیں, ایک رکعت کے, تو یہ پانچویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ دو سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی چھ رکعتیں, تو یہ دو نفل کا ثواب مل گیا اور یہ دو جو ہے چار اس کی فرض ہو گئی. اب اگر اس نے تین پڑھی ہوں گی, ٹھیک ہے, تین پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے, اور وہ شک میں تھا کیا ہوا اور اس نے چار سمجھ کے سجدے سہو کر لیا, تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہوتا ہے, وہ کتنا ہو جائے گا, چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں گا. اب اسے شک ہوا کہ اس نے تین پڑھی یا چار پڑھی, اور اس نے واقعے میں چار پڑھی, جس کو وہ تین سمجھ رہا تھا تین کو چار سمجھ رہا تھا, سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا ایک رکعت پڑھ لی جبکہ اس نے ایکچوئل میں چار ہی پڑھی, تو اگر چار پڑھنی تھی غلطی سمجھا اس نے سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں چار ہی پڑی, تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ایک رکعت کے قائم مقام ہے, اگر رکعتیں برابر ہیں تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے, اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے, شیطانی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں عبادت میں, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھیں لیکن آپ کو شک ہوا, جیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے چار پڑھی یا تین پڑھی جبکہ آپ نے برابر تین پڑھی اور آپ نے اس کو تین سمجھ کے پھر چوتھی کیا, تو چار ہی رکعت ہوئی, لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا, آپ کو لگا تین ہے چار ہے, جبکہ آپ نے چار برابر پڑھی تھی آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے, آپ چار مطلب تین سمجھ کے کھڑے پانچ ہی پڑھ لی, سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا دو رکعتیں بن گئے, ایک دو رکعت نفل کا ثواب. اسی طرح آپ کو تین یا چار پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے تین ہی پڑھی تھی, ٹھیک, اور سجدے سہو آپ نے کر لیا جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے چار کر لی سجدے سہو کر لیا, تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہو گیا تو یہ چار رکعت پوری ہو گئی. تو سجدے سہو ایک رکعت کے قائم مقام ہے, کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی, زیادہ رکعتیں ہوں گی تو دو کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی, اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گی, رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی, اس کمی کو پورا کر دیا. سمجھ میں آئی بات, آئیے آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح عبدالرحمٰن